الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے. اللہ رب العزت نے دنیا میں انسان کو بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے, اور عبادت نام ہے احکام خداوندی کو بجا لانے کا. اللہ رب العزت کے احکام دو قسم کے ہیں, بعض وہ ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے اور بعض وہ کہ جن سے بچنا چاہیے. جن کے کرنے کا حکم ہے انہیں اوامر کہتے ہیں, اور جن سے بچنے کا حکم ہے ان کو نواہی کہتے ہیں. تو عبادت کا خلاصہ یہ ہے, آدمی اوامر کو بجا لائے اور نواہی سے اجتناب کرے, جو کرنے کے کام ہے ان کو کرتا رہے اور جو بچنے کے کام ہے ان سے بچتا رہے. آدمی اوامر اور نواہی کو کیسے بجا لاتا ہے, اس کے لیے دو چیزیں, نمبر ایک اللہ رب العزت کی محبت اور نمبر دو اللہ رب العزت کا خوف. اللہ کی محبت کی وجہ سے انسان اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے, اور اللہ کے خوف کی وجہ سے آدمی نواہی سے بچتا ہے. یہ دنیا کا ضابطہ ہے کہ جب بھی آدمی کو جس قدر کسی سے محبت ہو, آدمی اسی قدر اس کی بات کو مانتا ہے, دل نہ چاہے تب بھی مانتا ہے چونکہ اسے محبت ہوتی ہے. اور جس کا دل میں خوف ہو, کام سے نہ بچنا چاہے تب بھی بچتا ہے خوف کی وجہ سے. تو محبت اور خوف یہ بنیاد ہیں اللہ رب العزت کے اوامر پر عمل کرنے کا اور نواہی سے بچنے کا. اور محبت اور خوف پیدا ہوتا ہے دو چیزوں سے, نمبر ایک اللہ رب العزت کا ذکر, اور نمبر دو اللہ کے بندوں کی صحبت. اللہ رب العزت کا نام لینے کی توفیق مل جائے اور اہل اللہ کی صحبت مل جائے, اس سے اللہ کی محبت بھی ملتی ہے اور اللہ کا خوف بھی ملتا ہے. یہ میں نے آپ کو اتنی بڑی تقریر کا خلاصہ عرض کیا ہے کہ آپ 100-200 کتابیں پڑھیں گے تو شاید یہ پھر بھی خلاصہ نکالنا آپ کے لیے مشکل. اس طرح میں نے آسان کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اس کو پھر اچھی طرح سن لیں. دنیا میں انسان آیا ہے اللہ کی عبادت کے لیے, اور عبادت نام ہے احکام خداوندی کو بجا لانا. احکام کی دو قسمیں ہیں, نمبر ایک جن کو کرنا چاہیے اور نمبر دو جن سے بچنا چاہیے. جن کو کرنا چاہیے انہیں اوامر کہتے ہیں, اور جن سے بچنا چاہیے انہیں نواہی کہتے ہیں. اوامر پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا, اس کی توفیق کیسی ملے, اس کے لیے دو چیزیں ہیں, نمبر ایک اللہ کی محبت اور نمبر دو اللہ کا خوف. اللہ کی محبت اللہ کا خوف دل میں کیسے پیدا ہو, اس کے لیے دو چیزیں ہیں, نمبر ایک اللہ کا ذکر اور نمبر دو اہل اللہ کی صحبت. یہ دو چیزیں ملیں تو اللہ کی محبت بھی ملتی ہے, اللہ کا خوف بھی ملتا ہے. اللہ ہم سب کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائے, اور ان سب چیزوں کے حاصل کرنے کا مدار اور شریعت کے ماخذ بنیادی طور پر وہ دو ہیں, نمبر ایک کلام خداوندی اور نمبر دو کلام خداوندی کی شرح حدیث پیغمبر. کلام خداوندی اللہ رب العزت کا کلام ہے, اور حدیث پیغمبر اس کلام کی شرح ہے. اللہ رب العزت کے کلام کی شرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہوئی ہے، اس کی مثال دنیا میں ممکن ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں. میں اور آپ کسی کو نمائندہ بناتے وقت اچھی طرح انتخاب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت بھی جس پیغمبر کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں اللہ کا بھی انتخاب ہوتا ہے، اور اللہ کا انتخاب انتخاب لاجواب ہے. تو نمبر ایک کلام خداوندی، اور نمبر دو حدیث پیغمبر. یہ ہمارا اصل ماخذ ہے، قرآن کریم اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. قرآن کریم اور احادیث میں بنیادی طور پر دو مضامین بیان فرمائے گئے ہیں، نمبر ایک عقائد اور نمبر دو مسائل. نمبر ایک عقائد اور نمبر دو مسائل. عقائد دو قسم کے ہیں. بعض عقائد وہ ہیں کہ جن پر مدار ہوتا ہے کفر اور اسلام کا، اور بعض عقائد وہ ہیں جو بنیاد بنتے ہیں اہل سنت اور اہل بدعت ہونے کے لیے. یعنی بعض عقائد ایسے ہیں کہ اس کو بندہ اختیار کرے تو مسلمان بنتا ہے، اور دوسرا عقیدہ اختیار کرے تو کافر بنتا ہے، اور بعض عقائد ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد پر کفر اسلام کا فیصلہ نہیں ہوتا، اہل سنت اہل بدعت کا فیصلہ ہوتا ہے. تو جو عقائد قطعیہ ہیں ان کی بنیاد پہ اہل اسلام اور اہل کفر کی تقسیم ہوتی ہے، اور جو عقائد ظنیہ ہیں ان کے دلائل اس درجے کے پختہ نہیں ہیں، اس کی بنیاد پہ اہل سنت اہل بدعت کی تقسیم ہوتی ہے. میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ ہماری خواہش ہے اللہ رب العزت لے گئے عافیت کے ساتھ اللہ نے توفیق عطا فرمائی، تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم جنوری تا دسمبر انشاءاللہ میں بڑی ترتیب کے ساتھ اب قرآن کریم کے دروس کا سلسلہ شروع کروں گا انشاءاللہ. اس لیے میں نے پوری تمہید باندھی ہے، قرآن کریم میں کیا ہے، حدیث مبارک میں کیا ہے، اور قرآن کو بیان کیسے کرنا ہے، حدیث مبارک کو بیان کیسے کرنا ہے. تو نمبر ایک عقائد اور نمبر دو مسائل. میں پہلے مناسب سمجھوں گا کہ قرآن کریم کی روشنی میں اور اس کی تشریح حدیث پیغمبر کی روشنی میں عقائد کا تذکرہ کریں تسلسل کے ساتھ. اور عقائد کا تسلسل اگر آدمی تفصیل سے بیان کرے تو پھر تو ایک عقیدہ توحید کو بیان کرے تو پورا سال گزر جائے گا، تو بندہ اس کو تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، لیکن خلاصہ بندے کے ذہن میں ہو توحید کا. اسی طرح رسالت ہے، معاد ہے، اور جتنے عقائد ہم انشاءاللہ اس کا تدریجاً ترتیب کے ساتھ تذکرہ کرتے رہیں گے. اگر آپ حضرات نے بھی شرکت کی پابندی کی اور مجھے بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی پابندی سے سلسلہ چلتا رہا، تو انشاءاللہ اپنے عقائد کے عنوان پر آپ کو کوئی شبہ اور اشکال باقی رہے گا نہیں انشاءاللہ. بس یہ دعا کریں کہ اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے سلسلے کو جاری اور ساری رکھے. میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے میں اس درس قرآن کا کتنا اہتمام کرتا ہوں. میرے جو ملک سے باہر کے بھی سفر ہوتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس میں درمیان کا پہلا جمعہ ہے، پوری کوشش کرتا ہوں کہ بالکل ہی بے بس ہو جاؤں تو الگ بات ہے، ورنہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں درمیان میں ایسا سفر باہر کرا کروں کہ جس میں ہمارا یہ درس اس سے متاثر ہو. کل کے میں نے آپ سے گزارش کی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، کہ میرا دو سال سے اعتکاف چھوٹ رہا ہے صرف آپ کے 27 کے درس کی وجہ سے. اس سے زیادہ میں اہمیت کیا بتا سکتے ہیں درس کو، آپ اندازہ فرما سکتے ہیں؟ یعنی میں 27 رمضان کا درس اعتکاف چھوڑ رہا ہوں کہ درمیان میں میرا یہ درس آنا ہے. میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ مجھے آپ چھٹی دے دیں تاکہ میں اس کا اعتکاف کر لوں. انہوں نے کہا نہیں، آپ اعتکاف قربان کریں، ہمارا درس قربان نہ کریں. میرا خیال ہے اس سے بڑی قربانی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ بندے کے پاس اسباب بھی موجود ہوں، اعتکاف کر بھی سکتا ہوں، اس کو پریشانی بھی کوئی نہ ہو، اور محض ایک درس قرآن کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے بندہ اعتکاف قربان کرے. اس کا اندازہ آپ کو نہیں، اسی کو ہوتا ہے جو قربانی دے رہا ہوتا ہے. یہ بات ایسی ہے، یہ ذوقی چیز ہے، اور ذوق والی چیز کو بندہ دلائل سے بیان کرنا چاہے تو بندے کے بس میں نہیں. اور میں یہ قربان کیوں کرتا ہوں، اس کی وجہ میرے ذہن میں بہت سارے احادیث کی بنیاد پہ فوائد ہیں. ایک دنیاوی غرض ہے، ایک اخروی غرض ہے. میں دنیاوی پر مثال دیتا ہوں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان کے اندر یہ فضائل اعمال میں ذکر فرمایا. میں اس کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جس پر آپ کی دسترس ہے. میں کسی بڑی عربی کتاب کا حوالہ دوں گا جہاں سے شیخ نے نقل کیا، تو میں اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں، وہ میرے علم یا مطالعے میں کون سی کتب نہیں، لیکن میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ فضائل اعمال پر آپ کا اعتماد برقرار رہے. چھوٹی چھوٹی دائیں بائیں کی باتوں کی وجہ سے اپنے اکابر کی کتابوں پر بندے کا اعتماد اٹھنا نہیں چاہیے. حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، ایک شخص مسجد نبوی میں آیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دیکھا تو بندہ غمگین تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ تیرے چہرے پر غم کے اثار ہیں، کوئی پریشانی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. فرمایا کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا حضرت میں مقروض ہوں، فلاں بندے کا قرض دینا ہے، ادائیگی کے وقت ہے اور میرے پاس گنجائش نہیں ہے. فرمایا اگر تم کہو تو میں سفارش کر دوں؟ انہوں نے کہا جی فرما دے. یہ بات کہی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے باہر نکل. اس نے کہا حضرت آپ کو یاد نہیں، آپ تو اعتکاف میں تھے. فرمایا مجھے یاد ہے. تو کہا جی پھر آپ نے کیوں چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف اشارہ فرمایا، چونکہ ابھی حضور کو کچھ عرصہ ہوا تھا دنیا سے گئے ہوئے. فرمایا کہ اس قبر والے نے فرمایا. یہ کہا تو ابن عباس رضی اللہ عنہما رونے لگے. ظاہر حضور کی یاد آ گئی، جب یادیں ہیں تو بندہ تڑپتا تو ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا تو رونے لگ. تو انہوں نے کہا نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو بندہ کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے، لفظ سمجھے، ضرورت پوری کی نہیں ہے، ضرورت پورا کرنے کی کوشش کرے، اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا اجر عطا فرمائے. اور ایک دن کے اعتکاف کا اجر اتنا ہوتا ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے مابین ہے، ایک دن کے اعتکاف سے بندہ اتنا جہنم سے دور چلا جاتا. میں نے اس لیے اعتکاف چھوڑ دیا اور مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. یہ دنیاوی معاملہ ہے، اور جہاں عقائد کی بربادی ہو اور آخرت تباہ ہو رہی ہو، اس وقت بندے کو کتنی فکر کرنی پڑتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں فرما سکتے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مسجد نبی کی حضور کے پیچھے نمازیں چھوڑی ہیں امت کے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے. یہ چھوٹی قربانی نہیں ہے، حضور کے پیچھے نمازیں. فرمایا تم چلے جاؤ اس علاقے میں، جاؤ ادھر، جاؤ ادھر، جاؤ، تو کس کی کتنی حسرت ہوتی ہے کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھیں، لیکن قربانی دی ہے تاکہ امت دین کے اوپر آئے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عقائد میں سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ توحید کا ہے. توحید کی 3 قسمیں، نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، نمبر 3 توحید صفات. کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 توحید ربوبیت، نمبر 2 توحید الوہیت، اسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں، توحید کو عبادت، نمبر 3 توحید صفات. نمبر 1 اللہ شان ربوبیت میں یکتا ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، یہ اللہ کی ربوبیت کی صفت ہے. ربوبیت میں اللہ بالکل یکتا ہے. نمبر 2 توحید الوہیت، عبادت میں بھی اللہ یکتا ہے. نمبر 3 توحید صفات، اللہ رب العزت اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. توحید کے متعلقہ یہ بنیادی تقسیم یاد رکھیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید صفات. مکہ کے جو مشرک تھے وہ توحید ربوبیت کے قائل تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ دنیا کے نظام کو چلانے والا ایک اللہ ہے، اس پوری کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، اس پوری کائنات کا مالک ایک اللہ ہے، اولاد کی ذات دینے والا ایک اللہ ہے. تو اس کو مانتے تھے وہ، یہ سب کرنے والا اللہ ہے. اور خود قرآن کریم میں ہے والا انسال تہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر فیقول ان اللہ. میرے پیغمبر ان سے پوچھو آسمان کس نے پیدا کیے، ان سے پوچھو زمین کس نے پیدا کی، ان سے پوچھو یہ سورج اور چاند کو تمہارے تابع نظام میں، یہ کس نے نظام سورج چاند کا لگایا؟ فرمایا یہ کہیں گے اللہ نے، یہ کہیں گے والا انسال تم من نزل من السماء ماء فاحیا بالارض من بعد موتها. ان سے پوچھو کہ جب زمین بنجر ہوتی ہے آسمان سے بادل برسا کے اس زمین کے اندر سبزیاں کون پیدا کرتا ہے؟ تو مشرک کہے گا اللہ کرتا ہے. ان سے پوچھو کہ جب ان کی بگڑی بگڑ جائے تو کون سنوارتا ہے؟ مشرک کہے گا اللہ سنوارتا ہے. اور جب یہ ان کی کشتیاں بھور میں پھنس جائیں، ان سے پوچھو اب کون نکالے گا؟ کہتے ہیں اللہ نکالے گا. تو یہ مشرک اس بات کا قائل تھا کہ رب العالمین کون ہے، محض ایک اللہ کی ذات ہے. اس کو مکے کا مشرک بھی مانتا، اس سے اختلاف نہیں تھا. اولاد کون دیتا ہے؟ اللہ. بادل کون برساتا ہے؟ اللہ. زمین سے پیدا گلے کون کرتا ہے؟ اللہ. اس کون دیتا ہے؟ اللہ. تمہاری جان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اس بات کو مکے کا مشرک کی بھی مانتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرکین مکہ کی لڑائی اللہ کی توحید ربوبیت میں نہیں تھی، ان کی ایک لڑائی اللہ رب العزت کی شان الوہیت میں تھی. وہ کہتے تھے کہ الہ ایک نہیں ہے، الہ کئی ہے، عبادت ایک کی نہیں ہے، عبادت اوروں کی بھی. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی بھی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ساڑی سندا نہیں تو انہوں نے بولتا، یہ ان کے محبوب بندے ہیں، ہم ان کو پوچھتے اس لیے ہیں، ان کی پوجیں گے تو وہ راضی ہو جائے گا، ان کو پوجیں گے تو خوش ہو جائے گا. تو وہ ان کی پوجا بھی کرتے تھے، خدا کی پوجا بھی کرتے تھے. ان کا خیال یہ تھا کہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم نے اگر ان کی پوجا کی تو ان کی عبادت سے اللہ خوش ہوگا. تو توحید الوہیت کو مکے کا مشرک نہیں مانتا. توحید الوہیت میں کیا ہے؟ نظر ہم صرف اللہ کی مانتے ہیں، وہ نظر غیر اللہ کی بھی مانتے تھے. اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم ایک جانور اللہ کے نام پہ دیں گے اور یہ جانور مشرک بت کے نام پہ دیں گے. اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو منتیں بتوں کے نام پہ مانگتے تھے، وہ لوگ نظریں بتوں کے نام پہ مانگتے تھے، وہ لوگ چڑھاوے اس دور کے درباروں کے نام پہ مانگتے تھے. تو مشرک الوہیت میں اللہ کو اکیلا نہیں مانتا. اس بات کو اللہ تعجب فرما، وہ مشرک خود کہتے اجعل الالہ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب. لو حضور کیسا آدمی ہے، یہ کہتا ہے کئی خدا نہیں ہے بلکہ ایک ہی خدا. کتنی عجیب بات. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب کوہ طور پہ گئے تو رات کو لینے کے لیے واپس آئے تو آپ نے سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کو خدا بنا لیا تھا. اور بچھڑے کو خدا بنایا کیسے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک سامری نام کا دجال اور بہت شاطر قسم کا وہ مشرک باز بندہ موجود تھا، مشرک پیدا کرتا تھا، وہ ایک بندہ موجود تھا. اس کو کیسے پتا چلا؟ آپ حیران ہوں گے کہ انہوں نے بچھڑے کی عبادت کیوں شروع کی ہے، ان کو اسے اس نے بچھڑے کی عبادت شروع کیوں کی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جبریل اترتے، اور جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا دریا سے، آگے موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، پوری قوم جا رہی ہے، اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام یہ تو آگے دریا آ گیا، اب دریا کو کیسے کراس کریں؟ چونکہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، 12 رستے بن گئے، جبریل ایک گھوڑے پہ سوار ہوئے، وہ آگے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے گھوڑے اس گھوڑے کے پیچھے چل دیے. تو جس جگہ پہ وہ گھوڑا پاؤں رکھتا تھا وہاں پہ سبزہ نکلتا تھا، تو سامری نے سمجھا اس مٹی کے اندر اللہ نے حیات رکھی ہے، اس نے وہ مٹی اٹھائی اور سونے کا بچھڑا بنا کے اس میں جب ڈالی تو اس بچھڑے نے بولنا شروع کر دی، کیونکہ مٹی میں حیات کی صفت تھی نا، تو جب بچھڑے میں ڈالی تو وہ بھی بولنا شروع ہو گیا. اس نے کہا دیکھو اگر خدا نہیں تھا یہ سونے کے بچھڑے کا آواز کیسے نکالتا، یہ خدا ہے تبھی تو بولتا ہے. تو قوم اسی کے اوپر لٹو ہوگی. اور موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے انہوں نے کہا اجعل لنا آلہن کما لہم آلہا، اے موسیٰ جس طرح ان کے کئی خدا ہیں تو ہمیں بھی ایک بنا دے، چلو چار پانچ نہ صحیح ایک تو بنا دے نا، ان کے کئی خدا ہیں ہمارا ایک خدا بھی اور نہیں ہو سکتا. اس پر موسیٰ علیہ السلام غصہ بھی چڑھا. وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، میں تفصیلی واقعات آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر رہا، میں خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ مشرک جتنے تھے وہ توحید الوہیت میں پیغمبر سے اختلاف کرتے تھے اور توحید ربوبیت میں اختلاف نہیں کرتے تھے. پوری کائنات کو پالنے والا کون؟ اللہ. یہ ہم بھی کہتے ہیں اور مشرک بھی کہتے ہیں. لیکن جب نبی کہتے سجدہ ایک کو کرنا ہے، وہ کہتے نہیں ایک کو بھی کرنا ہے، نبی کہتا ایک ہی کو کرنا ہے. یہ مشرکین کی اور پیغمبر کی لڑائی رہتی تھی، حضور بات ہی کی کرتے اور مشرک بات ہی کی. یہ ہے نا لا الہ الا اللہ، یہ جو الا اللہ ہے نا اللہ، اس کو مشرک مانتا تھا. جھگڑا کس میں تھا؟ لا الہ میں. حضور فرماتے کوئی نہیں صرف ایک ہے، وہ کہتے ایک بھی ہے اور بھی ہے، ہم ایک بھی مانتے ہیں اور بھی مانتے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ ان دلائل کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے پر غور کریں، کہیں ہم اس شرک کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں. کیونکہ قرآن کریم نے خود فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ مومنین ایسے ہیں ان میں اکثر بندے ایمان بھی لاتے ہیں حالانکہ مشرک ہی ہوتے ہیں. بظاہر بندہ سمجھتا کہ ایمان لایا ہے، حالانکہ ایمان لانے کے باوجود بھی یہ مشرک رہتا ہے. آخر اللہ مومن کو مشرک کیسے کہہ سکتے؟ جس کو ماری اسلام کہتا ہے کہ مومن مشرک، ایسا بندہ جو مومن بھی ہو اور مشرک بھی ہو، زبان پہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اللہ کے کونے کی بات بھی کرتا ہے، خدا کو سجدے بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بندہ شرک کے اندر مبتلا ہے. آپ کے اندر شرک کون سے ہوتے ہیں؟ آپ حضرات نے دیکھا ہوگا ایک بیٹا ماں کے ہاں پیدا ہوتا ہے، ماں اس کی منت مانگتی ہے کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کے سر کے جو بال ہیں تھوڑے سے جسے ہم لٹ کہتے ہیں، یہ بال فلاں قبر پہ جا کے کاٹوں گی. یہی مکے کا مشرک منت مانگتا تھا اور یہی آج کا مسلمان بھی منت مانگتا ہے. تو بتاؤ غیر اللہ کی منت میں دونوں شریک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اس دور میں مشرک منت مانگتا تھا، آج ہمارا مسلمان کہتا ہے یہ جو دسویں محرم کا گھوڑا نکلے گا تو میں اپنی بیوی کو اس کے نیچے سے گزار دوں، اور پھر عورتیں نیچے سے گزرتی ہیں، تو جس طور پہ بت کو پوجتا تھا یہ زندہ گھوڑے کی پوجا کرتا ہے، دیکھو وہ بھی شرک کرتا تھا اور یہ مسلمان بھی شرک کرتا ہے، تو لوگ مسلمان کہتے ہیں حالانکہ مسلمان نہیں بلکہ یہ کون ہے؟ مشرک. میں اسے کہہ رہا توحید الوہیت جو ہے مشرک اس کو نہیں مانتا تھا، توحید ربوبیت کو مانتا تھا. نمبر تین توحید صفات. صفات کا معنی کیا ہے؟ اللہ رب العزت جس طرح اپنی ذات میں اکیلے ہیں اسی طرح اللہ اپنی صفات کے اندر بھی اکیلے ہیں، وہ ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں اور صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک. اللہ رب العزت کی صفات دو قسم کی ہیں، یہ ہے تو تھوڑا سا علمی مضمون لیکن آپ توجہ فرمائیں گے، تو آپ پڑھے لکھے ہیں ہماری طرح دیہاتی تو نہیں، آپ تو شہری لوگ ہیں، آپ تو اس کو جلدی سمجھ لیں گے، بظاہر تھوڑا سا علمی مضمون ہے. اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، نمبر ایک صفات ذاتیہ اور نمبر دو صفات فعلیہ. نمبر ایک ذات صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں کہ جن کے غیر کے ساتھ اللہ متصف نہ ہو، توجہ رکھنا، صفات ذاتیہ اللہ کی وہ صفات ہیں کہ جس صفت کے غیر کے ساتھ اللہ متصف نہ ہو. میں جب اس کی مثالیں دوں گا نا پھر بہت جلدی بات آپ کو سمجھ آئے گی. کبھی میں علمی بات کی اصطلاح بیان کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں مولانا نے بڑی اوکھی گال شروع کر چڑی. میں نے کہا بھی آپ تھوڑی سی سن تو لینا، تھوڑی سی اس کو یاد تو کر لینا، آگے میں سمجھا لوں گا دیر نہیں لگے گی. لیکن جو علمی مضامین آپ کا چونکہ مزاج نہیں ہے سننے کا اور میری مجبوری ہے علمی مضامین ہو تو مجھ سے بیان نہیں ہوتا، ہر بندہ اپنے مزاج کا تو مجبور ہوتا ہے نا. تو صفات ذاتیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ صفات کہ جن کے غیر کے ساتھ اللہ متصف نہ ہو سکے، اور یہ سات کی صفتیں ہیں. کتنی ہیں؟ میں اب مثال دوں گا آپ سمجھیں گے. نمبر ایک علم، نمبر دو حیات، نمبر تین سما، نمبر چار بصر، نمبر پانچ قدرت، نمبر چھ ارادہ، نمبر چھ کلام. یہ سات صفات اللہ کی صفات ذاتیہ. میں مثال دوں گا، حیات اللہ کی صفت ہے نا، حیات کی ضد کیا ہے؟ موت. حیات کی صفت کیا ہے؟ اللہ زندہ تو ہیں، اللہ پر موت آ سکتی ہے؟ میں نے کہا تھا وہ صفت جس کی ضد اللہ کے ساتھ قائم نہ ہو اس کو کہتے ہیں خدا کی صفت ذاتیہ. حیات اللہ کی صفت ذاتی ہے، کیوں؟ اللہ کے ساتھ حیات تو ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ موت ہے نہیں. علم اللہ کی صفت ذاتی ہے، علم کی ضد کیا ہے؟ بولو نا، اتنی بات تو آپ بھی سمجھتے ہیں نا، اپنے سادے طلب بن جائے کرو. علم کی ضد کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ علم کی صفت تو ہے، جہالت بھی ہو سکتی ہے. تو میں نے تعریف کی تھی نا، یعنی وہ صفات کہ جس کی ضد اللہ کے ساتھ قائم نہ ہو اسے خدا کی صفت ذاتیہ کہتے ہیں. نمبر ایک حیات، نمبر دو علم، نمبر تین سمع، سننا. اس کی ضد کیا ہوتی ہے؟ نہ سننا، بہرا ہونا. اللہ سنتے تو ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بولے اللہ نہ سنے؟ تو یہ سمع اللہ کی صفت ذاتی ہے. نمبر چار بصر، بصر کا معنی دیکھنا. اس کی ضد کیا ہے؟ عام یوں اندھا ہونا. اللہ پاک ایسے ہو سکتا ہے بندہ عمل کرے اللہ نہ دیکھے؟ تو بصر اللہ کی صفت ذاتی ہے، کیونکہ اس کی جو ضد ہے نا نہ دیکھنا، یہ اللہ کے ساتھ قائم نہیں ہو سکتا. علم، حیات، سما، بصر، قدرت. قدرت کی ضد کیا ہے؟ عاجز ہونا. قدرت کی ضد کیا ہے؟ عاجز ہونا. اللہ عاجز کبھی ہو سکتے ہیں؟ تو قدرت خدا کی صفت ذاتی ہے. کلام، اللہ پاک بولتے ہیں اور کلام کی ضد کیا ہوتی ہے؟ گنگا ہونا. تو اللہ تو متکلم ہے نا، تو یہ کلام خدا کی صفت ذاتی ہے. ارادہ، اللہ جو کرنا چاہے کر سکے، اللہ کسی چیز کا ارادہ نہ فرمائے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ارادہ خدا کی صفت ذاتی ہے. یہ صفات کتنی ہیں؟ سات. دیکھو اتنا مشکل سبق نہیں ہے، آپ اس کو تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو سمجھتے رہیں گے. میں بعض مضامین بیان کرتا ہوں جو ہلکے سے مشکل ہوتے ہیں اور اس کی وجہ پورا مجمع نہیں ہوتا، اس کی وجہ ایک دو بندے اہل ذوق ہوتے ہیں جو دلیل ہی پر خوش ہوتے. تو اللہ کی ایک صفات کتنی قسمیں ہیں؟ دو. نمبر ایک صفات ذاتیہ، نمبر دو صفات فعلیہ. صفات ذاتیہ وہ صفات ہیں کہ جن کی ضد اللہ کے ساتھ قائم نہ ہو، اور یہ کتنی ہیں؟ سات. علم، حیا، سما، بصر، قدرت، ارادہ اور کلام، یہ سات. اور صفات فعلیہ یہ وہ صفت ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ صفت بھی آ سکے، اس کی ضد بھی آ سکے، لیکن اس صفت کا تعلق اللہ کے غیر کے ساتھ. میں جو ترجمات کروں نا میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. پہلی سی بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ اس سے بھی جلدی سمجھ آئیں. صفات فعلیہ وہ صفات ہیں کہ اس کی ضد کے ساتھ بھی اللہ موصوف ہوں لیکن وہ صفت اللہ کے ساتھ قائم نہ ہو, اللہ کے غیر کے ساتھ ہو. مثلا خدا کی صفت ہے احیاء, زندہ کرنا. ایک ہے زندہ ہونا, ایک ہے زندہ کرنا. حیات کا معنی کیا ہے؟ زندہ. کیا زندہ کرنا؟ زندہ. اور احیاء کا معنی زندہ کرنا. زندہ کرنے کی ضد کیا ہے؟ مارنا. اللہ زندہ کرتے ہیں تو مارتے بھی ہیں کہ نہیں؟ بات سمجھ آ گئی. اب دیکھو اللہ زندہ بھی کرتے ہیں, اللہ مارتے بھی ہیں, تو زندہ کرنے والی صفت بھی ہے اور مارنے والی صفت بھی ہے. لیکن اللہ جسے زندہ کرتے ہیں وہ اللہ کا غیر ہوتا ہے یا اللہ ہوتے ہیں؟ تو میں نے کہا تھا جو صفت بھی اللہ کے ساتھ ہو اور صفت کی ضد بھی اللہ کے ساتھ ہو لیکن اس صفت کا قیام کسی اور کے ساتھ ہو, وہ صفت کسی اور کے اوپر مرتب ہو. اللہ زندہ بھی کرتے ہیں, اللہ مارتے بھی ہیں. غیر اللہ کو زندہ کرتے ہیں, غیر اللہ کو مارتے ہیں. اللہ ہدایت دیتے ہیں, اس کی ضد کیا ہے؟ اللہ گمراہ فرماتے ہیں. تو قرآن میں ہے نا, یہدی بھی کثیرا, قرآن کریم میں یضل بھی کثیرا. اضلال بھی صفت ہے اور گمراہی بھی صفت. اللہ گمراہ بھی کرتے ہیں, اللہ عزت دیتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس کی ضد کیا ہے؟ ذلت دیتے ہیں. تو عزت دینے کو اعزاز کہتے ہیں, ذلت دینے کو اضلال کہتے ہیں. تو اللہ کی یہ صفات کون سی ہیں؟ فعلیہ ہیں. تو میں نے کہا صفات ذاتیہ میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے, صفات فعلیہ میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. نہ ان صفات کے ساتھ کوئی شریک ہے, نہ ان صفات کے ساتھ کوئی شریک ہے. نمرود کو غلط فہمی ہوئی تھی, کیونکہ نمرود بادشاہ تھا نا. جب آدمی بادشاہ بنے تو عموماً عقل کام نہیں کرتی. آدمی اس بادشاہت کے نشے میں سے ہوتا ہے, عقل کام نہیں کرتی. قرآن کریم نے اس کا بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. یہ دلیل آپ نے سنی ہے لیکن آپ نے خطیبوں سے سنی ہے, آپ نے وکیلوں سے نہیں سنی. یہ آپ نے دلیل خطیبوں سے سنی ہے, وکیلوں سے نہیں سنی. وکیل سے ذرا دلیل سنی. کیا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. فرمایا میرے پیغمبر اس بادشاہ کو دیکھو, اس بندے کو دیکھو جو ہمارے بندے ابراہیم سے مناظرے کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کو بادشاہ دی تھی, آج ہم ہمارے ابراہیم سے مناظرے کرتا ہے. مناظرے کس بات پہ؟ توجہ رکھنا. اس قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت. ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے. نمرود نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا انا احیی و امیت, میں مارتا ہوں میں زندہ کرتا ہوں. یہ بات آپ نے سنی ہے, اتنی بات خطیبوں کی ہے, ہماری بات اس کے بعد شروع ہوئی. میں کبھی ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ خطیب موقف بیان کرتا ہے اور وکیل موقف کی وجہ بیان کرتا ہے. خطیب موقف بیان کرتا ہے اور وکیل موقف کی وجہ. میں مثالیں دیتا ہوں نا. خطیب آپ کو عالم مسئلہ سمجھائے گا کہ دیکھیں فجر مغرب عشاء کی نماز میں قرات اونچی آواز سے پڑھے اور زور اثر کی نماز میں امام کی رات آہستہ پڑھے, ایسے بتائیں گے نا. یہ کیوں پڑھنی ہے یہ خطیب نہیں بتاتا, یہ وکیل نے بات بتانی. جب آپ نماز پڑھیں تو ایک رکوع ایک قیام ہے لیکن سجدے دو ہیں. یہ سجدے دو کیوں ہیں یہ خطیب نہیں بتائے گا, یہ آپ کو وکیل نے بتایا تھا. اور وکیلوں کی فیس بہت ہوتی ہے, آپ اس لیے قدر نہیں کرتے کہ آپ کو وکیل مفت کرے. ایسے ہی نا آپ کا وکیل, ابھی ہمارے پاس ہے 10 کے قدرات, آپ چونکہ آتے نہیں ہیں, آپ جا کر دیکھیں. اللہ کا بستر لگا کر 3 دن کے لیے بیٹھے, ہمیں مولانا تاریخ چاہیے, ہمیں تاریخ دے دو مہینے میں. 6 بندے بستر لگا کے ڈس کے سلمان والی مسجد کے تاجر بیٹھے 3 دن کے لیے, بس ہمیں ایک ڈسکے کی تاریخ دو مانا. میں نے کہا مانا میرے پاس میں نہیں ہے, 20,000 کا چیک دیا, ساتھ مٹھائی لائے, ساتھ بیٹھے ہیں. میں نے کہا بھی چیک میرے لیے نہیں مدرسے کے لیے ہے, مجھ پر آپ نے کون سا احسان کیا؟ آپ 20 لاکھ کا بھی چیک دیں گے, ہم پیشہ ور نہیں ہیں, ہمارا چیکوں والا مسئلہ نہیں ہے, ہمارا مسئلہ خالص اللہ کے دین کا ہے. اور میں مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں جس دن دین دنیا کے لیے استعمال کریں اس دن سے پہلے اللہ موت عطا فرمائے. اگر دین کو بھی دنیا کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس سے بڑی لعنت کو دنیا میں ہو سکتی ہے؟ بندہ دین کو فروخت کرتا پھرے. فروخت کرنے والی اور بہت ساری چیزیں دنیا میں موجود ہیں, اللہ پاک ہمیں دین کو دین کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر جو میں بات سمجھا رہا ہوں, ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے کیا کہا؟ میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. یہ باتیں جو سنی ہیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس نے کیا کیا؟ ایک بندہ جس کے سزائے موت کا فیصلہ تھا بری کر دیا, کہ دیکھو میں نے زندہ کر دیا. جس کے لیے فیصلہ تھا بری کرنے کا, کہ اس کو سولی پہ لٹکا دو, کہ دیکھو میں نے مار دیا. میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ میں سے کچھ ساتھی ناراض ہوں گے، سارے بھی ناراض ہو جائے میرا تب بھی کچھ نہیں بگڑنا، کیوں؟ اگر میرا درس یہاں بند ہو جائے نا تو میرا نقصان نہیں ہے، یہ نقصان آپ کا ہے، ہماری صحت میں فرق نہیں پڑتا. میں کہتا ہوں کچھ ناراض ہوں گے، میں کہتا ہوں نمرود کی بہت بڑی خامی یہ تھی کہ وہ موت اور حیات کا معنی نہیں سمجھتا تھا. نہیں سمجھ، وہ موت اور حیات کا معنی نہیں سمجھتا. اگر موت حیات کا معنی سمجھتا ابراہیم علیہ السلام سے اس مسئلے پر اختلاف کبھی نہ کرتا. ابراہیم سے فرمایا کہ میرا اللہ زندہ کرتا ہے، کیا مانا؟ اس کا مطلب یہ تھا اللہ عدم سے وجود میں لاتا ہے، عدم سے وجود. اور وہ کیا سمجھا؟ کہ سزائے موت کا فیصلہ میں نے بری کر دیا، میں نے زندہ کیا. اس نے عدم سے وجود میں تھوڑے ہی لایا، وہ حیات کا معنی نہیں سمجھا. فرمایا میرا اللہ مارتا ہے، مارنے کا معنی کیا تھا؟ اللہ وجود کو عدم دیتا ہے. اس نے کہا میں نے قتل کی، لو میں نے مار دیا. تو نمرود اس لیے مسئلہ نہیں سمجھا کہ وہ موت اور حیات کا معنی نہیں سمجھا. وجہ بعد موت اور حیات کا معنی نہ سمجھے تو پھر الجھنیں پیش آتی ہیں، وہ جب سمجھ لے پھر ساری الجھنیں ختم ہو جاتی. چلے ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ بادشاہ ہے، بد دماغ ہے، شاطر بھی ہے، اس لیے نے چکر دیا. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نہیں بدلی، دلیل کا طرز بدلا ہے. میرے لفظ پہ غور کرنا، یہ بات میں نہیں کہہ رہا، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں دلیل نہیں بدلی، دلیل کا طرز بدلا ہے. ابراہیم فرمانے لگے ان اللہ حیاتی بشمس من المشرق فات بہا من المغرب، اگر تو رب ہے تو میرا اللہ روزانہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا، اللہ روزانہ سورج مشرق سے لاتا ہے تو مغرب سے لا. فبوہت اللہ جی کفر. اب نمرود کی بس، اب بس ہوگی، نمرود اس دلیل کا جواب نہیں دے سکتا. میں کہہ یہ رہا تھا، توجہ رکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے دلیل نہیں بدلی، دلیل کا رخ بدلا. دلیل کی بنیاد یہ تھی اللہ وہ ہوتا ہے جو عدم کو وجود دے، وجود کو عدم دے، یہ بنیاد ہے. اللہ کون ہوتا ہے جو عدم کو وجود دے؟ اللہ سورج کہاں سے لاتا ہے؟ پہلے سورج ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. خدا وجود دیتا ہے. پہلے کیا فرمایا تھا؟ میرا اللہ زندہ کرتا ہے، وہ چکر دے گیا. بنیاد کیا تھی؟ کہ بندے کا وجود نہیں ہوتا، خدا وجود دیتا ہے. اس دلیل کو بیان کیا، وہ شاطر تھا، چکر دے گیا عوام کو. فوراً دلیل کا دلیل وہی تھی، طرز بدل دیا. فرمایا اچھا پھر اللہ سورج مشرق سے لاتا ہے. اللہ سورج جب وجود نہیں ہوتا، خدا وجود دیتا ہے، مغرب میں سورج کا وجود نہیں ہے تو وہاں سے لیا. فبوہت اللہ جی کفر. اب نمرود کی بس ہوگی، دلیل بدلی یا طرز بدلا ہے؟ طرز بدلا ہے. اس پر جو میں نے بات سمجھانی ذرا وہ سمجھو، ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل دی تھی نا، یہ دلیل آج کے مشرق کو آپ دیں. آج کے مشرق سے پوچھو پتر جمے کہ جیا کی نہ رکھے اللہ دیتا نہ کی نہ رکھے پیرا دیتا. نام کیا رکھنا چاہیے؟ اللہ دیتا. اور مشرق نام کیا رکھتا ہے؟ پوچھو پیرا دیتا نام کیوں رکھے؟ کہتا جی 20 سال ہو گئے شادی کی، بہت دعائیں مانگی، حج بھی کیا، کعبے پر بھی گیا، منت مانگی، لیکن پیر نہیں ہوا، بیٹا نہیں ہوا. پھر میں اس نے منت مانگی کہ اگر خدا نے مجھے پیر بیٹا دے دی، اگر مجھے میں فلاں پیر کے پاس گیا، وہاں جا کر منت مانگی، اگر تو نے مجھے بیٹا دیا تو میں نام یہ رکھوں گا. تو چونکہ پتر مجھے وہاں سے ملا ہے، میں نے اس کا نام پیرا دیتا رکھ دی. 20 سال تک میں نے سجدے کیے لیکن مجھے بیٹا نہیں ملا، اور اس پیر کی منت مانگی ہے تو بیٹا مل گیا تو میں نے نام ہی پیرا دیتا رکھ دیا. اس کو وہ جواب دو جو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دیا تھا. اس کو وہ جواب دو ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دیا تھا. آپ کے ابراہیم علیہ السلام نے کیسے جواب دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حیاتی بشمس من المشرق فاتحہ بها من المغرب. ایک جانب ہے مشرق کی، ایک جانب ہے مغرب کی. خدا نے ایک جگہ بنائی ہے سورج کو نکالنے کے لیے، وہاں سے خدا نکالتا ہے. اگر تو خدا ہے تو سورج وہاں سے نکال جو سورج نکالنے کی جگہ نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ وہاں سے نکال جب سورج نکالنے کی جگہ نہیں ہے. اس مشرق سے کو ایک راستہ خدا نے بنایا ہے اولاد کو عطا کرنے کا، تو اس سے کہے اپنے پیر سے راستہ بدل کے لائے، ہم مان لیں گے پیرا دیتا. ہم مان لیں گے کس نے دیا پیر، ہم مان لیں گے. نئی دلیل سمجھے؟ دیکھیں قرآن کی دلیل ہے نا، ان اللہ آیات بشمس من المشرق فاتحہ من المغرب فبوہت اللہ جی کفر. اسے کہنا ایک راستہ اولاد کی پیدائش کا خدا نے بنایا ہے، تو کہتا ہے خدا نے نہیں دیا پیر نے دیا، تو کہ راہ بدل کے دے. اگر اس راہ سے آیا جو خدا نے بنایا تو اللہ دیتا ہے، راستہ بدل کے آیا تو پیرا دیتا ہے. فبوہت اللہ جی اشرق. مشرق کی بس ہو جائے گی. آپ وہ دلیل دو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی ہے، یہ ہماری دلیل نہیں ہے، یہ قرآن کریم میں ہے. فرق کیا ہے؟ دلیل موجود ہوتی ہے، اس دلیل کو قرآن سے نکالنا کیسے ہے یہ وکیل کا کام ہے کہ دلیل پیش تو کرو نا. تو میں گزارش کیا کر رہا تھا کہ ایک ہے ربوبی شان توحید ربوبیت، ایک ہے توحید الوہیت. مشرک توحید ربوبیت کو مانتا ہے، توحید الوہیت کو نہیں مانتا. نمبر دو توحید صفات، صفات کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک ذاتیہ اور نمبر دو فعلیہ. خدا صفات ذاتیہ میں بھی یکتا ہے اور خدا صفات فعلیہ میں بھی یکتا ہے، نہ ان صفات میں خدا کا شریک ہے نہ ان صفات میں کوئی خدا کا شریک ہے. میں اس پر میں تھوڑی سی مثالیں دے رہا تھا، اللہ میں میں نے حیات پر بات کی ہے، یہ تو میں نے بات کی احیاء پہ. اللہ زندہ بھی کرتا ہے، اللہ مارتا بھی ہے. چلے ایک مثال اس پہ بھی سن لیں، حیات پر بھی سن لیں، تاکہ ساتھ مسئلہ بھی حل ہو. حیات پر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ حیون. کیا عقیدہ ہے؟ توجہ رکھنا، اللہ حیون ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. حیون کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حیاتہ ازلیاً ابدیاً وحیاتہ وبہ حیاتہ مؤبداً. اسے کہتے ہیں اللہ کی حیات ازلی بھی ہے، اللہ کی حیات ابدی بھی ہے. یہ معنی ہے اللہ کے حیون ہونے کا، اللہ ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ رہے گا. یہ کیا اللہ کے زندہ ہونے کا معنی. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہے. ہمارا عقیدہ ہے انبیاء اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہے. میں سب اس کہتا ہوں بجن کو ہمارے عقیدے سے اتفاق نہیں ہے یا ہم سے محبت نہیں ہے، وہ تکلف نہ کیا کرے ایک گھنٹہ اپنا وقت ضائع کرنے کا. یا تو عقیدہ سمجھے، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو وقت نہ اپنا ضائع کیا کرے. ایک گھنٹے کے بعد بھی تم نے دامن جھاڑ دینا ہے تو کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہو؟ آرام کرو، گھر جا کر رہا تو بیوی بچوں کو ان کا حق ادا کرو، اولاد کے پاس ٹھہرو، کتابوں کا مطالعہ کرو، کیوں وقت اپنا ضائع کرتے ہیں؟ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مبارکہ میں زندہ ہے. مجھے ایک شخص کہنے لگا یہ عقیدہ تو شرک ہے. میں نے کہا جی کیوں شرک ہے؟ کہتے اللہ پاک. میں نے کہا جی ہمیشہ زندہ. حضور قبر مبارک میں. میں نے کہا ہمیشہ زندہ، اللہ بھی ہمیشہ زندہ، حضور بھی ہمیشہ زندہ، یہ تو شرک ہو گیا. میں نے کہا صرف اتنی بات سے شرک ہو گیا؟ کیسے تم نے شرک کی مشینیں چلا رکھی ہیں، اتنی بات سے مشرک ہو گیا؟ مجھے کہتا جی ہمیشہ زندہ ہونا خدا کی صفت ہے، تم نے کہہ دیا حضور بھی ہمیشہ زندہ، یہ تو خدا کی صفت تم نے نبی کے اندر مان لی، تم نے شرک کیا ہے. میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بتاؤ آپ دیکھتے ہو؟ کہا جی دیکھتے ہیں. میں نے کہا اللہ بھی دیکھتا ہے؟ کہا جی اللہ بھی دیکھتا ہے. میں نے کہا تو شرک ہو گیا، اللہ بھی دیکھتا ہے تم بھی دیکھتے ہو، تو پھر آنکھیں تو نکال دینی چاہیے تاکہ ہم کہیں جی اللہ دیکھتا ہے اور بندہ نہیں دیکھتا. تم سنتے ہو؟ کہا جی سنتے ہیں. اللہ پاک بھی سنتے ہیں؟ کہا جی وہ بھی سنتے ہیں. میں نے کہا یار بہت غلط بات ہے، شرک ہو گیا، تمہارے کانوں کے پردے پھاڑ دینے چاہیے تاکہ شرک تو نہ ہو نا. کہتا جی نہیں نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے سمیعن ہے، میں بھی سنتا ہوں سمیعن ہوں. اللہ بھی دیکھتا ہے بصیرن ہے، میں بھی دیکھتا ہوں بصیرن ہوں. لیکن اللہ کے سمیع ہونے کا معنی اور ہے اور میرے سمیع ہونے کا معنی اور ہے، اللہ کے بصیر ہونے کا معنی اور ہے اور میرے بصیر ہونے کا معنی اور ہے. میں نے کہا اللہ کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے اور نبی کے زندہ ہونے کا معنی اور ہے، دونوں میں فرق ہے. کہتا جی کیا فرق ہے؟ میں نے کہا اللہ کی حیات ازلی بھی ہے ابدی بھی ہے، حضور کی ازلی نہیں ہے ابدی ہے. اللہ کی حیات ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے، حضور کی حیات ازلی نہیں ہے ابدی ہے. اللہ آپ سب کو اپنے فضل سے جنت میں جگہ دے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی جنت میں جگہ دے دے. اب مجھے آپ فرماؤ کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ زندہ رہیں گے یا کبھی کبھی مر بھی جائیں گے؟ تو یہ ہمیشہ پھر شرک نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں جی وہ تو جنت میں ہوں گے. میں نے کہا حضور بھی تو جنت میں ہے. حضور کہاں پر؟ حضور جنت میں نہیں ہے. میں نے کہا حضور بھی جنت میں. میں کوڑا کھٹک میرا بیان تھا تو بیان کے بعد ایک ساتھی پشاور سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تو مجھے کہتے ہیں جی میں نے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی پوچھے. مجھے کہتے ہیں دیکھیں مولانا یہ کیا آپ نے بات شروع کر رکھی ہے، یہ تم نے فروئی مسئلہ ہے، جھگڑا ڈالا ہے. جب یہ اس عقیدے کی باری آئے گی نا تو میں انشاءاللہ مفصل اس پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ. سمع انشاءاللہ ہم تنقید نہیں کرتے لیکن اپنے عقیدے کو دلائل سے مفصل بیان کریں گے انشاءاللہ. میں نے کہا آپ کو کیا الجھن ہے؟ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر دیکھو امت کتنے حملے کرتی ہے اور آپ نے کون سا مسئلہ چھیڑا ہے. میں نے کہا مجھے بتا صدیق اکبر جنت میں ہے؟ مجھے کہتے ہیں جی. میں نے کہا یہ بات ان سے لکھوا لیں، یہ بات لکھوا لیں کہ صدیق کا وجود جنت میں لکھوا لیں. کہتا نہیں مانتے. میں نے کہا لکھوا لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں مانتے ہو؟ کہتا ہے جی ہاں. تو میں نے کہا ان سے لکھوا لو کہ حضور کا دنیا والا جسم جنت میں. کہتا نہیں مانتے. میں نے کہا لکھوا لو. ایک بندہ نبی کے اس وجود کو جنت میں نہیں مانتا, مجھے بتایا اس سے بڑا جرم کون سا ہو؟ اس اتنا بڑا جرم کہ حضور کے جسم کو جنت میں نہیں مان رہا, صدیق اکبر کے وجود کو جنت میں نہیں مان رہا, حضرت فاروق اعظم کو جنت میں نہیں مان رہا. کہتے روح ان کی جنت میں ہے, بدن ان کے جنت میں نہیں ہے. میں نے کہا عجیب بات ہے, ہم کہتے ہیں روح بھی جنت میں ہے, بدن بھی جنت میں ہے, وہ بھی جنت ہے اور یہ بھی جنت. میں خیر بات سمجھا رہا تھا, اللہ کی حیات ازلی بھی ہے, اللہ کی حیات ابدی بھی ہے. بس پوری گفتگو کا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں, توحید کی تین قسمیں, نمبر ایک توحید ربوبیت, نمبر دو توحید الوہیت, نمبر تین توحید صفات. توحید ربوبیت بھی ماننے ہیں, توحید الوہیت بھی مانتے ہیں, اور توحید صفات بھی مانتے ہیں. مشرکین مکہ توحید ربوبیت تو مانتے تھے لیکن توحید الوہیت اور توحید صفات کو نہیں مانتے. وہ نظر میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, منتوں میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, نیازوں میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے, سجدوں میں اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. ہم کہتے ہیں نظر بھی ایک اللہ کی, نیاز بھی ایک اللہ کی, منت بھی ایک اللہ کی, اور سجدہ بھی ایک اللہ کی. بس یہ غیر اللہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں. اور اس بات کا بہت خیال فرمایا کریں, اگر ہمارے دروازے پر کوئی بندہ بھیک مانگنے کے لیے یہ آواز لگائے نظر اللہ نیاز حسین, اس کو ایک لقمہ دینا بھی حرام ہے. یہ جو تمہارے دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے, یہ اپنے لیے بھیک نہیں مانگتا, یہ پیچھے کسی جگہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے. باقاعدہ ملنگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, باقاعدہ ان کو جملے سکھائے جاتے ہیں. آپ نے یہ جملے بیان کر کر کے ان کا ایمان بھی برباد کرنا ہے, اور آپ نے جا کے ان سے چندہ بھی لینا ہے. ملنگ ہمارے دروازے پہ دستک دے کے پہلے عقیدے پہ چھری مارتا ہے اور پھر ہم سے چندہ لیتا ہے. ہم کہتے ہیں کوئی نہیں, یہ مانگنے والا فقیر صدا لگائی ہے, اس فقیر کو صدا پر ایک روپیہ بھی نہ دو جو تمہارے عقیدے کو ذبح کرتا ہے. تو نظر بھی کس کی؟ اللہ کی. نیاز بھی کس کی؟ اللہ کی. یہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی ذات کے بارے میں, اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں. میں نے بڑے اختصار سے بات کی ہے. اور آج کے دور میں ایک مسئلہ جو مستقل چلا ہوا ہے, جیسے میں نے علم کی بات کی ہے, خدا کا علم وہ ہے کہ جسے علم الغیب کہتے ہیں, جسے علم الغیب کہتے ہیں. علم حاضر بھی ہے, علم غیب کی ہے. علم حاضر کا معنی جو ہمارے سامنے ہے, علم غیب کا معنی جو ہمارے سامنے نہیں. اللہ کی ذات کے اعتبار سے علم غیب ہے ہی نہیں, جو ہمارے سامنے ہے علم ظاہر ہے, اور جو ہم سے غیب ہے وہ علم الغیب ہے. خدا کی ذات کا علم الغیب یہ خاصا ہے, خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور میں علم الغیب کو ماننا یہ شرک ہے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے. اور جو لوگ خدا کے علاوہ اور جو کوئی علم الغیب ثابت کرتے ہیں, وہ ان واقعات کو پیش کرتے ہیں جو معجزہ ہے. ان معجزات سے عقائد ثابت نہیں ہوتے, معجزے کو معجزے کے مقامات پر ہی رکھا جاتا ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, معجزات کی بات ہے کہ میں عرض کروں گا, اللہ رب العزت چاہیں تو اپنے پیغمبر کو مکہ مکرمہ میں بٹھا کر بیت المقدس کی کھڑکیاں دکھا دیں, اور اللہ نہ دکھائیں تو ہم عائشہ کا ہار اونٹ کے نیچے پڑا ہو اور نہ دکھائیں. اللہ سنانے پر آ جائیں تو نبی کو مدینہ میں بٹھا کر عرش کی خبریں سنا دیں, اور نہ بتانے پر آئیں تو حدیبیہ میں رہتے ہوئے مکہ کے عثمان کی خبر بھی نہ آئے. یہ تو معجزات ہے نا, کبھی یوں ثابت ہوگا کبھی یہ ثابت نہیں ہوگا. خیر میں عرض کر رہا تھا, ہم علم الغیب بھی کس کے لیے مانتے ہیں؟ خالص اللہ کی ذات کے لیے. اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے علم الغیب نہیں مانتے. صاحب مدارک نے ایک واقعہ خلیفہ منصور کی خواب کے حوالے سے لکھا ہے, شاید آپ نے سنا ہو. خلیفہ منصور نے خواب دیکھی اور اس نے خواب میں ملک الموت کو دیکھا. ملک الموت کو اس نے پوچھا خواب میں کہ میری موت کے بارے میں بتا دو, کب آ جائے گی؟ تو ملک الموت نے اعلان کیا, یوں اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ملک الموت چلا گیا. خلیفہ منصور نے صبح معبرین سے پوچھنا شروع کیا, آپ بتاؤ بھی میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. کسی نے کہا 5 دن, کسی نے کہا 5 ہفتے, کسی نے کہا 5 ماہ, اور کسی نے کہا 5 سال. بعض تو معبر کچھ تعبیر نکالتے ہیں اور بعض گھڑنتوں قسم کی تعبیریں نکالتے ہیں اپنی صرف علم کی دھاک بٹھانے کے لیے. کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا, اور اس بادشاہ کو نجومی سے بادشاہ نے پوچھا کہ میری موت کے بارے میں بتاؤ, کتنے سال باقی ہیں؟ نجومی نے کہا 7 سال رہ گئے. بادشاہ بیچارہ سوکھنا شروع ہو گیا کہ 7 سال بعد تو میں نے مر جانا ہے, جب بتاؤ نہیں اتنے سال باقی ہے تو بندہ سوکھتا ہے. وزیر بادشاہ کا بہت سمجھدار تھا, اس نے پوچھا بادشاہ سلامت آپ کی طبیعت دن بدن صحت گر رہی ہے, خیر تو ہے؟ اس نے کہا نجومی سے میں نے پوچھا, اس نے کہا 7 سال زندہ رہنا ہے, اس کے بعد تم نے مر جانا ہے. میں سوچوں میرے اتنے کام اتنے منصوبے سب باقی ہیں، اس کا کیا بنے گا؟ تو وزیر بہت سمجھدار تھا، اس نے بھرے دربار اسی نجومی کو بلایا جس نے بادشاہ کے بارے میں کہا تھا اس نے 7 سال تک زندہ رہنا. تو وزیر اس نجومی سے پوچھا آپ نے کتنے سال تک زندہ رہنا، تمہاری موت کب آئے گی؟ نجومی کہتے ہیں 20 سال بعد. کتنے سال بعد؟ 20 سال بعد. اس نے اسی وقت تلوار لی اور بادشاہ کے دربار میں اس کی گردن کو اڑا کے رکھ دی. اس نے بادشاہ کا جس کو اپنی موت کا نہیں پتا وہ تیری کیا بتائے، تو خامہ سکتا پھر میں. جس کو اپنی موت کا نہیں پتا وہ تجھے کیسے بتائے گا، تو خام مسوک رہا ہے اللہ کا بندہ تجھ سے. اب اس بادشاہ کو حوصلہ ہوا یہ خبر بالکل جھوٹی تھی. تو بہت سے لوگ ایسی من گھڑت خبریں اڑا دیتے ہیں، اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. دوسروں کے جادو کا علاج کرتے ہیں، اپنی اولاد پر جادو کا اثر ہوتا ہے. پھر پوچھو جی کیوں؟ کہتے ہیں شیاطین کا حملہ بہت سخت ہے. میں نے کہا دوسروں کا علاج پر کیا کرتے ہیں؟ میں بہت سارے عامل، میں چونکہ سفر کرتا ہوں تو عامل ہمیں ملتے رہتے ہیں، تو کتنا تعجب ہے دوسروں پر جادو کا علاج ہو رہا ہے اور اولاد پہ جادو کا اثر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جادو کا علاج ممکن نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس پر سب کچھ چیزیں موجود ہیں. میں ویسے عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ واقعتاً عامل ہوتے ہیں اور بعض صرف ہمیں رٹنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خلیفہ منصور نے خواب دیکھی، معبرین نے 5 دن 5 ہفتے 5 ماہ 5 سال بتائے. بعضوں نے امام مالک کا لکھا ہے، بعضوں نے ابن سیرین کا لکھا ہے. ان سے ابن سیرین سے پوچھا جی آپ بتاؤ، انہوں نے فرمایا کہ جب تم نے ملک الموت سے پوچھا کہ میری موت کب آئے گی تو ملک الموت نے تمہیں اپنے ہاتھ کا 5 انگلیوں کا اشارہ دے کر بتایا کہ قرآن کریم کی آیت کی طرف اشارہ کیا کہ 5 علوم وہ ہیں کہ جن کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ان اللہ عندہ علم الساعۃ، قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. اور کب برسے گی؟ آپ کہیں گے محکمہ موسمیات والے تو بتا دیتے ہیں، یوسف بتاتے ہیں کہ بادل کے قریب نظر آ رہا ہوتا ہے، اور اللہ کو تو ازل سے پتا ہے کب کب بارش کے قطرے برسیں گے. تو محکمہ موسمیات والے تو اٹھتے ہوئے بخارات کو دیکھ کر بتاتے ہیں کہ بارش کے امکانات موجود ہیں، اور پھر بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں رحم میں کیا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. مجھے ایک بندے نے کہا اب تو الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا الٹرا ساؤنڈ سے تب پتہ چلتا ہے جب بچے کے اعضاء بن جاتے ہیں، اللہ اس وقت جانتے ہیں جب نطفہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے. یا علم ما فی الارحام، خدا اس وقت جانتے ہیں. یا اللہ نے ماں فرمایا، من نہیں فرمایا، یا علم ما، عموماً اس کے استعمال ہی ہوتا ہے. فرمایا جب یہ کچھ بھی نہیں تھا ہم تب بھی جانتے رہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. الٹرا ساؤنڈ تو بہت بات کی بات ہے. میں اس پر آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اولاد والے ہیں، بیوی والے ہیں، کبھی بیوی کے ہاں یہ معاملہ اس قسم کا ہو بلا وجہ ڈاکٹر سے چیک نہ کرائے گا. یہ جو آج ہمارے دور میں ٹرینڈ چلا ہے نا، ہفتے بعد چیک کراؤ، 15 دن بعد چیک کراؤ، مسلسل چیک کراؤ، اس چیک کرانے پر پیسے بھی لگتے ہیں، بیوی بھی مریض ہوتی ہے اور پورا خاندان بگڑتا ہے بار بار چیک کرانے کی وجہ سے. ضرورت محسوس ہو آپ لے کر جائیں، جب تک ضرورت محسوس نہ ہو بلا وجہ ہفتہ وار 15 روزہ اور یہ مانا چیک اپ کے سلسلہ چھوڑ دیں. یہ خام اپنے گھر میں بیماریوں کو دعوت دینے والی بات. میں جو مسئلے یا آپ کی بات میں ایسی باتیں عرض کرتا ہوں نا، وہ میں زبانی بات نہیں کرتا، جمع تفریق کے بغیر ہم بالکل پریکٹیکل ایسی باتیں کرتے ہیں. مجھے اللہ نے 1 جنوری کو بیٹی دی ہے. پچھلی جنوری میں ہم نے آپ کو مٹھائی کھلائی تھی شادی کی، شاید آپ کو یاد ہے کہ نہیں. جی مطلب شادی کی مٹھائی بھی میں کھواواں، اولاد بھی میں کھواواں، یہ ضمانت ہے کہ بیاہ ہی چھڑ دے بندہ. 1 کو میں جو بات سمجھا رہا ہوں آپ یقین فرمائیں، اس پورے عرصے کے دوران بیوی کے چیک اپ کے لیے ہم ایک مرتبہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں، ایک مرتبہ بھی نہیں. بہت عورتوں نے مشورے دیے، میں نے کہا بھی اس سے پوچھو. اس نے کہا کیا کریں گے جا کر؟ الحمدللہ صحت مند ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بلا وجہ کیا ضرورت ہے جانے کی. ہمارے آج کے دور میں یہ چیک اپ ایک سیاست، چیک اپ ایک فیشن بن گیا ہے. چیک اپ کرانے کے لیے جا رہے فیشن بن گیا. ان فیشن میں جان چھڑاؤ، اپنی سیدھی سادھی زندگی گزارو. ہاں جب آپ کے یہاں امید لگ جائے اس کے بعد آپ مسجد میں صدقہ کرو، مسجد کا بل ادا کر دو، یہ کام کرو جو کرنے والے ہیں. کسی مدرسے میں فنڈ دے دو، کسی کی خدمت کر دو، کسی بیوہ کو دے دو، یتیم کو دے دو، مسکین کو دے دو، صدقہ کرو. اس تھوڑے صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک لاکھوں روپے ہسپتال کے آپ کے بچا لیں گے. یہ سودا سستا نہیں ہے، آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی اور دنیا کا معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ بلا وجہ چیک اپ کے سلسلے میں بڑھو. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اللہ جانتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. اور فرمایا خدا ہی جانتے ہیں کہ کل کیا، کون سا کل کیا ہوگا، اللہ جانتے ہیں، خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کل کیا ہونا. اور کس بندے نے کہاں مرنا ہے یہ اللہ کے علم میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سلمان علیہ السلام تخت شاہی پہ بیٹھے تھے, ایک شخص آیا, ادھر ملک الموت آ گئے, ادھر ایک شخص آ گئے, شام کے علاقے میں تھے, اور وہ شخص نے کہا جی ہوا کو حکم دیں کہ مجھے بہت جلد ہندوستان پہنچائیں. انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے, میں چاہتا ہوں مجھے یہاں سے ہندوستان بھیجوائیں. ہوا کو حکم دیا کہ اس کو ہندوستان پہنچا دو, اور ملک الموت مسکرا پڑا. وہ انڈیا گیا, ملک الموت مسکرا پڑا. سلمان علیہ السلام نے پوچھا تو کس بات کا مسکرا رہا تھا؟ اس نے کہا جی مجھے حکم یہ تھا اس بندے کی روح ہندوستان میں قبض کرو. تو میں کہتا رہا یہ تو یہاں بیٹھا ہے, ہندوستان کیسے روح قبض کروں گا؟ تو یہ خود کہہ رہا مجھے ہندوستان پہنچاؤ. میں اس پہ مسکرا رہا ہوں کہ مجھے حکم جس جگہ روح پہ قبض کرنے کا تھا یہ وہاں نہیں ہے. جب میں یہاں پہنچاؤں یہ کہہ رہا ہے جی میرے وہاں پہنچاؤ. میں سمجھا کہ اللہ کا فیصلہ تھا جو ہمارے علم میں نہیں. کس بندے کی کہاں موت آنی ہے کسی کے علم میں نہیں. بعض ایسے واقعات ایک بندے کو سن کر بھی یقین فرمائے تعجب ہوتا ہے. آئی ایس پہ یہ سائی وال میں آئی ایس ہے, اور ایک بندہ کہہ رہا ہے جی ہماری طبیعت ٹھیک نہیں, ہمیں فرینڈ شیٹ دے دو. کریکٹر کہہ رہا ہے بھی ہم نے فرینڈ شیٹ تو دے دی ہے, فلاں نے لے لی. کہا جی اس کو کہہ دو. اس کو کہہ کے فرینڈ شیٹ لی ہے, وہ فرینڈ والا پیچھے چلا گیا کہ بندہ فرینڈ میں بیٹھا ہے. وہاں سے گاڑی پاک پتن کی طرف گئی ہے, آگے لوہے کا سرین بڑے ٹرالے میں ہوتا, وہ پتہ نہیں چلا. تو وہ آئی ایس سیدھی جا کے اس پاک پتن میں جانے والے وہ سریے والے ٹرالے کے اندر جا کے لگی, پیچھے والا بچ گیا, فرینڈ سیٹ والا دنیا سے چلا گیا. وہ سمجھتا میں سہولت لے رہا ہوں, لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنے موت کی تیاری خود کر رہا ہوں. تو فرمایا کس کی موت کہاں آئے گی اس کو کوئی بندہ بھی نہیں جانتا. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں نے خلاصہ عرض کیا ہے توحید کی کتنی قسمیں, نمبر ایک ربوبیت, نمبر دو الوہیت, اور نمبر تین توحید صفات. مشرک توحید ربوبیت کو مانتا تھا, توحید الوہیت اور توحید صفات کو نہیں مانتا. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رب اور مالک خالق اللہ ہے, یہ بھی مانتے ہیں کہ صفات میں بھی اللہ اکیلا ہے, اور یہ بھی مانتے ہیں عبادت سجدہ نظر اور نیاز کے لائق محض ایک اللہ کی ذات ہے. اللہ ہم سب کو صحیح طور پہ اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, یہ مستقل معمول اپنے درس کا آپ رکھیں کہ جب بھی مجھے آپ چٹ دیں تو کسی فرقہ کسی جماعت کا نام لے کر مسئلہ نہ پوچھا کریں. آپ پوچھا کریں کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو تو اس کے بارے میں کیا ہوگا. چٹ آپ نے دی ہے, مسئلہ میں نے بتانا ہے, اور صبح پورے سرگوں سے میسج چڑھنا ہے کہ مولانا لیاز کو منستاسی اٹھے نے تو شہر میں آ کے لڑائی پائی ہے, یہ تریر پینڈی کر لیں گا. حالانکہ میری تریر پر تو کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی آپ کی چٹ پر ہے. میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھا کریں کسی بندے کا یہ عقیدہ ہو تو کیا حکم ہے, کسی بندے کا یہ نظریہ ہو تو کیا حکم ہے, اس مسئلے پر آپ کی رائے کیا ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, کسی فرقے کا نام لے کر کہنا یہ بات مناسب نہیں ہے. انہوں نے چونکہ لکھا ہے نام لے کر, اس کے لیے آپ میری ایک کتاب کا مطالعہ فرما رہے ہیں, فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ. ایک کتاب پڑھ لو, ایک لوہار کی سو سنار کی بھی نہیں ہے. یہ سو کہتے ہیں نا سو سنار کی ایک لوہار کی. میں بہت ساری باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ بازو کو عقیدت ہوتی ہے بازو کو نہیں ہوتی. آپ نے کہنا مولانا نے کیڑی گل آخی, میں نے کہتا ہوں سو سنار کی ایک لوہار کی, اور یہاں لوہار کی نہیں ہے ایک جٹ کی ہے. ساڑا تو لوہارا مسئلہ بھی نہیں نا. تو تجھے ایک بڑی کتاب پڑھ کے دیکھو, فرقہ بریلویت پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ, یہ ساری باتیں آپ کو اس میں مل جائے گی. پھر فیصلہ میں نہیں کروں گا, فیصلہ آپ خود کریں گے کہ ان کے بارے میں بندے کی رائے کیا ہونی چاہیے. فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ ایک کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ کے دیکھیں. اور یہ جو کتاب میں بتا رہا ہوں فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ, آپ سگودے والے قبول نہ کرو, اس شعبان میں 4500 یہ کتاب دارالعلوم دیوبند میں چھپ کر مفت تقسیم ہوئی. دارالعلوم دیوبند میں یہ فرقہ اہل حدیث پاک و ہند کا تحقیقی. اگر آپ حضرات کی ہندوستان میں رشتہ داریاں ہوں تو کسی ہندوستان کے مذہبی بندے سے پوچھو, مذہبی بندے سے, عام بندے سے نہیں, اس سے پوچھنا بھی ہمارے شہر کے اسلام کے مولوی صاحب ہیں, ان کی کتابیں ہندوستان میں مقبول ہیں یعنی یہ لوگ کیسے تقسیم کرتے ہیں. ہماری کتاب ہے قاعدہ اہل سنت, چھوٹا سا کتاب چاہے. مجھے حیدرآباد دکن سے 3 دن پہلے ایک مدثر کا فون آیا, مجھے نے کہا ہم نے 8000 کی تعداد میں چھپا کر تقسیم کی. ایک میرا چھوٹا سا کتاب چاہے فضائل اعمال اعتراضات کے علمی جائزہ. بمبئی سے ایک ساتھی عمران نامی نے, اس کا یہ ہیرے جواہر کا اس کا کاروبار ہے, انہوں نے کہا جی میں نے 5000 چھپا کے مفت تقسیم کی. یہ ہمارے پوسٹر میں کہ تو مسجد میں لٹکاؤ, ابھی تک اس مسجد میں نہیں ہے جہاں میں 3 سال سے درس دے رہا ہوں. اچھا مزے کی بات یہ کہ اس میں مخالفت نہیں ہے, کسی کی تردید نہیں ہے. عنوان کیا ہے, ہم امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں کرتے. یہ کوئی لڑائی والی بات ہے؟ آپ کرتے ہیں بتاؤ, تو اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ نہیں؟ تراوی کتنی پڑھتے ہیں؟ میں نے آٹھ کی نفی نہیں کی، میں نے پمفلٹ لکھا ہے 20 رکعت تراوی کے دلائل، لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت ہے، تو پھر بھی پڑھنی چھڑ دیو. دلائل کیا ہیں؟ نماز میں رفع دین نہ کرنے کے دلائل بتاؤ، اس میں کون سا اختلاف ہے؟ میں اپنے مثبت دلائل پیش کر رہا ہوں، مرد عورت کی نماز میں فرق کے دلائل دیکھو مثبت ہے، اور بالکل ایسے سے حلوہ بنا کر پیش کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ ہم نے آسان کام کیا. مجھے ایک ساتھی نے مالٹا سے فون کیا، یہ مالٹا وہ جگہ ہے جہاں پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے دوران جب گرفتار تھے وہاں 4 سال جیل کاٹی، اس وقت وہاں قرآن کریم کا ترجمہ کیا تھا. انہوں نے کہا مولانا ہم نے آپ کے ان پوسٹوں کا ترجمہ گجراتی انڈین زبان میں مالٹا میں بیٹھ کر شروع کر دیا ہے، ہم اجازت لینے کے لیے فون کر. جتنا ہمارا لٹریچر آ رہا ہے آپ کو تھوڑے عرصے کے بعد اندازہ ہوگا، اللہ ہم سب قبول فرمائے. کہا جاتا ہے حیات و مات کا مسئلہ علماء کے درمیان کا تھا، اس اسٹیج پر کیوں لایا گیا؟ انشاءاللہ جب میں مسئلہ شروع کروں گا نا تو پھر میں بتاؤں گا میں نے کیوں شروع کیا. جب شروع کریں گے نا تفصیل سے انشاءاللہ میں عرض کروں گا. یہ باتیں اس وقت کہی جانے لگی ہیں جب تک مسئلہ حیات بیان ہو، اور جب تک مسئلہ مماد بیان ہوتا تھا کوئی بھی نہیں کہتا تھا یہ مسئلہ علماء کا ہے. نہیں بات سمجھ؟ پہلے مسئلہ کون سا بیان ہوتا تھا، اب کون سا بیان ہوتا؟ مماد بیان ہوتا کوئی اشکال نہیں تھا، جب ہم نے حیات بیان کی ہے کہتے ہیں علماء کا مسئلہ ہے. میں نے کہا حیات علماء کا ہے تو مماد بھی تو علماء کا ہوگا نا، وہ آپ نے کیوں عوام میں بیان کیا؟ یہ جو سرگودے کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ میں نے نہیں کیا، میری پیدائش سے پہلے کیا ہوگا. یہ جو تم نے لڑائیاں شروع کی ہے میرے نہیں، میرے دور سے پہلے کی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ میں نے جرت اور غیرت سے اس مسئلے کو اسٹیج پر جواب دیے، اور میں انشاءاللہ دیتا رہوں گا، انشاءاللہ میں دیتا رہوں گا. اس میں میں کوئی ڈر کوئی ملامت کی پرواہ نہیں ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسئلہ میں نے شروع نہیں کیا، مسئلہ شروع کرنے والے اور ہیں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میری پیدائش تاریخ کی ہے 12/4/69، میری 69 کی پیدائش ہے. یہ مسئلہ 69 سے کئی سال پہلے کا ہے. میرے کھاتے کیوں ڈالتے ہیں؟ ہاں میرے کھاتے یہ ہے کہ بحمد اللہ علماء دیوبند کا دفاع میں نے کیا، جواب میں نے دیا ہے. یہ میرے کھاتے آپ ڈال دیں، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. میں جب رمضان مبارک میں مکہ مکرمہ میں تھا گزشتہ سال، تو مولانا مکی حجازی دامت برکاتہم جو مدرس حرم ہیں ان نے مجھے فرمایا تھا، میں نے گزشتہ دفعہ اعلان بھی کیا تھا کہ نماز کے عنوان پر ہماری کئی کتابیں موجود ہیں لیکن وہ مفصل ہیں، ان میں تفصیلات زیادہ ہیں. تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ ایک کتاب ایسی لکھو کہ بندہ یہاں نماز شروع کرے اور سلام پھیرے، ہر مسئلے پہ صرف حدیث موجود ہو. ہمیں ایک سال لگا ہے اور یہ کتاب چھپ کر آ گئی ہے. کتاب کا نام ہے نماز آل و سنت والجماعت. نام کیا ہے؟ نماز آل و سنت. اس نام کی کتاب پہلے کوئی نہیں ہے، اور اس طرز کی کتاب بھی پہلے بھی کوئی نہیں ہے. میں نے گزشتہ دفعہ عرض کیا تھا کہ میں آئندہ درس میں لاؤں گا، یہ کتاب باہر موجود ہے، اور ہماری خواہش اللہ میں ایسے اسباب عطا فرمائے ہم ایک ایک گھر تک اس کتاب کو پہنچا دیں. اللہ اسباب دے گا انشاءاللہ. اس کتاب میں نے انگلینڈ سے اسی کتاب کا انگریزی زبان میں ترجمہ شروع ہو گیا. آپ کے پاس اردو بھی نہیں پہنچی، انگلینڈ والوں نے اس کے نسخے وہاں منگوا لیے اور شروع ہو گیا. آج ہمارے پاس ساتھی اسلام آباد سے تشریف لائے تھے، تو میں نے مکتبہ میں لے کے میں نے ذرا کتابیں دیکھی، کہاں جا رہی ہیں؟ پیرس، انگلینڈ، کینیڈا، شارجہ، دبئی. میں نے کہا آپ ایڈریس دیکھیں یہ لٹریچر کہاں پہ جا رہا ہے. آپ حضرات کے بہت سارا علم ہمارا آپ کے علم میں نہیں ہے کام، بس یہ دعا فرمائے کہ اللہ اس کو قبول فرمائے. تو نماز اہل سنت والجماعت کے نام پہ کتاب باہر، آپ ایک دفعہ مطالعہ فرما رہے ہیں، پھر مجھے آپ آئندہ درس میں کہنا اس میں یہ بات منفی تھی، اس میں اختلافی تھی، اس میں مخالف پہ چوڑ تھی، مخالف فتویٰ تھا. پوری کتاب میں ایک جملہ ملے تو پھر آپ مجھے کہنا. سلام، تکبیر تحریمہ سلام تک جو نماز آپ پڑھتے ہیں نا، اس پہ مکمل احادیث موجود ہے. اور اس کی ضرورت اس لیے تھی کہ اگر یہ کتاب اگر ایسے دلائل نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں ان کے پاس اپنے مسلک پر دلیلیں موجود نہیں. میں ابھی میں نے گزارش کی تھی پچھلے دنوں میں جب میں دبئی سفر میں تھا، ایک ساتھی کیا میرا کھانا تھا، ابھی انہیں دنوں کی بات ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، میں وہاں دسمبر کے درمیان میں تھا، تو مجھے کھانے کے لیے جب گیا تو اس نے کہا مولانا میں تبلیغ جماعت کے ساتھ منسلک ہوں، دیکھ لیں سفید میری داڑھی ہے، میں پکا انفی ہوں لیکن نماز میں ہاتھ یہاں باندھتا تھا. ہیرائیونڈ کے اجتماع پر میرا بیٹا عبد الرشید آیا، یہ آپ کی کتاب لے کر آیا، تو جب میں نے حدیث پڑھی تو فوراً میرے ہاتھ ناف کے نیچے چلے گئے، مجھے پتہ نہیں ہماری دلیل یہ ہے. ایک ساتھی مجھے پشاور کے تھے وہاں دبئی، انہیں کھانے کے لیے گھر بلایا، میں ان کے یہاں چلا گیا تو انہوں نے کہا میں مکمل عالم ہوں، درس نظامی کا فاضل ہوں اور اہل حدیث ہو گیا. میری 4 قسطیں پشاور سے میرے بھائی نے، اسلام آباد سے میرے بھائی نے بھجوائی ہیں. ان 4 قسطوں کے بعد میں آدھا انفی آدھا اہل حدیث آدھا ہو گیا ہوں 4 کی وجہ سے. میں نے کہا ہمارا آپ کے گھر کھانا ہے، اب انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. دعوت تو آدمی کسی وجہ سے دیتا ہے، ویسے تو کوئی نہیں دعوت دیتا. تو آپ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس پر محنت کتنی اور دلائل کتنے جمع ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو بڑی اخلاص کے ساتھ عافیت کے ساتھ اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, حاجات کو پورا فرما, مشکلات کو دور فرما, عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہمارے عقائد کو اے اللہ تو درست فرما دے, ہمارے اعمال کو درست فرما دے. اے اللہ جتنی دینی تحریکات چل رہی ہیں اپنے فضل کرم سے تمام کی مدد فرما. اے اللہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں ان تمام کا نا قبول فرما. اے اللہ ان تمام کا نا قبول فرما. اے اللہ ان تمام کا نا قبول فرما. اے میرے اللہ اس دینی اجتماع کی برکت سے ہم سب کا خاتم الخیر فرما, گھر کی پریشانیاں دور فرما, روزگاروں کو کاروبار عطا فرما, جن کے کاروبار ہے اللہ اس کو برکت عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, جن کی اولاد ہے اللہ ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہم سب کو قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ اصحاب اجمعین.